Wcale nie taka kiszka. Na dzień dobry się młodziaki nasłuchały tego, czego rodziców słuchali w swej młodości. Na Wicepeliny, czyli Greta Van Fleet, dziś w piosence dnia kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji po 8.30. A tymczasem na budziku 7.30 po czwartej. Poranny dremat. Dwie dwójki, siedem trójek, budzik @polskieradio.pl oraz 71335. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem 11 po czwartej. Środowe trzy szybkie, ciach, ciach. Takie granie lubimy. Takie harce na gitarce. No, taka balladka na dzień dobry. I za taki właśnie, a nie inny muzyczny obrót sprawy dziękuję pan Oskar z Poznania za muzykę pełną energii. Bez niej ciężko byłoby się zerwać z łóżka o takiej porze. No to przekażemy chłopakom z Gansów. To pan Oskar z Poznania jako pierwszy mailowo. SMS-owo dziś pan Wojtek krótko i na temat zdradza o swojej obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Także kłaniamy się nisko, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Wracamy na utarty szlak, na wahadle Łódź, Grudziądz, Mrzawka. 19-20 stopni, taka paróweczka. No i u pana Janka też pstryk, pstryk i po urlopie. Ale przecież zawsze trzeba brać pod uwagę to, że jest przed urlopem. No, niektórzy bliżej, niektórzy dalej, ale zawsze przed. Tego się trzymajmy. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. Kwadrans po czwartej. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zwyczajne cuda. Tak jak o poranku właśnie, no, moglibyśmy powiedzieć śmiało teraz, choć za oknami jeszcze ciemno. Właśnie tak jakoś z nastawieniem, że to już poranek, a przecież wiemy, że dzień krótszy od najdłuższego w roku o ponad pół godziny. Słońce obudzi się po 4:30. Zajdzie przed 21:00. Dzień potrwa jeszcze ponad 16 godzin. No i niezmiennie pamiętamy o wszystkich świętujących. Dziś imieniny Karoliny, Erwina, Kamila i Szymona. Proszę już teraz przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 199. dzień tego roku przed nami. Środa, 18 lipca. Dzień dobry Państwu. It's Mojiba

Zobaczysz kwiaty nagle, zobaczysz drzewa nagle, zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą w górę ze skał. Brawo, brawo, brawo, jakbyśmy gdzieś niedawno głos Sibelius słyszeli. Nie czuję, że rymuje. 4:30. Prognoza pogody też się zmieści. Z północna Rosja i Skandynawia pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się w zasięgu oddziaływania układów niskiego ciśnienia. No i Polska pozostaje w zasięgu rozległej zatoki związanej z głównym płytkim ośrodkiem niżowym z rejonu Kijowa. Z północnego wschodu napływa wilgotne i ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a to oznacza, że dziś większe przejaśnienia możliwe na północnym wschodzie i tam też najcieplej, a w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, na zachodzie i południu jednostajne opady deszczu, w pozostałych regionach będzie przelotnie padać, miejscami możliwe burze z gradem. Wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. No i temperatura cieplusieńko teraz z samego rana. Wyrównany rekord z maja, czerwca, no i już mamy połowę, drugą połowę lipca, więc też w drodze do pracy na Myśliwieckiej 21 stopni. Tak, tak, 21. Powyżej. No i w cieniu. Taki żarcik. A w dzień od 19 na Pomorzu i Dolnym Śląsku, 23 na południu, zachodzie oraz na wybrzeżu, w centrum 25, a najcieplej dziś na północnym wschodzie do 28 stopni. Tak, tak, to nie żart. Na Suwalszczyźnie dziś najcieplej, a najchłodniej na Dolnym Śląsku. Takie rzeczy w drugiej połowie lipca pan synoptyk wymyślił. No to tyle o pogodzie. Czas na muzykę i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. 7, 1, 3, 3, 5. Szukamy czegoś, co łączy. 3 różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Jak najmocniej. Nie bój się bać, gdy chcesz, to płacz i szukać wiatrów w morzu. ciepło to może i nawet na bosaka, ale deszcz. Chociaż może to i mieć swój urok. W końcu wakacje, urlop, a co tam. Pierwsza podpowiedź, no jakakolwiek, można by podpowiadać, ale dziś prościusieńka zagadka, tak jak wczoraj zapowiadałem. Dziś to będzie łatwiej. 71335, SMS-owo tu i teraz szukamy czegoś, co łączy. Znaczy jakiegoś spójnika, spalnika, wspólnika, wspólnego mianownika, jakkolwiek sobie to nazwiemy. No jest coś takiego, co połączyło się w budzikowej łepetynie w trzech nagraniach. Ciekaw jestem Państwa odpowiedzi, można pokombinować też, bo to przecież rozgrzewka szarych muzycznych komórek, więc no dobrze, to już tyle. 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu 3 na raz. Przyjemnego słuchania, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi i za 24 minuty piąta. Mua. Tak to mi brak, bardzo mi brak babci Ludwiki. Przed każdym zawałem stawiała kabałę, słuchała poważnej muzyki. Była wstydliwa, była wstydliwa, ach jakże, jakże, jakże mi jej brak. Dziadek mój czeka, wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś, a ty jesteś taka nowoczesna. I całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza, nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, pokocham cię, pokocham cię, pokocham cię, pokocham cię. Tak to mi brak, bardzo mi brak babci Ludwiki. Biegała co wtorek na podwieczorek i miała do kolan buciki. Była wstydliwa, była cnotliwa, ach jakże, jakże, jakże mi jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Oczy tak odważnie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, pokocham cię. Pokocham cię, pokocham cię, pokocham cię.

taka piękna gra. I co? I wychodzi, że już pozamiatane po wszystkiemu w naszym cyklu Trzy na raz. Jako pierwszy Warius Manx Pocałuj noc, później Stanisław Sojka Niecałuj mnie, pierwsza w odświeżonej wersji starszego przeboju, przed chwileczką Piersi Całuj mnie. Tak to wygląda dziś w dniu, właśnie kto to wymyśla, nie, na poważnie, Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, Dzień Czerwonego Kapturka oraz Światowy Dzień Pocałunków. No właśnie, i to te pocałunki dziś w roli głównej. Pani Eliza z Warki jako pierwsza. Czyżbym znowu trafiła na całuj? Tak, powinno być jeszcze pocałuj żabkę w łapkę. Już to kiedyś przerabialiśmy, tak właśnie. Znowu, to chyba był wtedy europejski czy światowy, no tak czy inaczej znowu dzień pocałunków. Pocałunek to odpowiedź druga od pana Szczepana z Krakowa i jeszcze z trasy Włocławek Toruń pan Maciej odpowiada, że to pocałunek. Całowanie z Bydgoszczy od pana Piotra, pan Grzegorz z Żarek Letniska już na nasłuchu, pierwszy dzień po urlopie i też śle pocałunki. Całusy, pocałunki od pana Krystiana, hasło na dziś całowanie od pana Roberta, od pana Pawła i od pani Edyty. Bardzo pięknie dziękujemy. A za wyróżnienie, to wydaje mi się, że należy się wyróżnienie dla pani Ani za odpowiedź. No jakoś tak się skojarzyło. Kochaj mnie. Need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Thank you. to this, lie down to this. Florence and the Machine w nowym nagraniu w Trójce. Za 9 minut piąta sygnał od Państwa. Już sprawdzamy listę obecności. Bardzo proszę. Na dzień dobry, pan Łukasz Zabiegany jest z nami. Pan Łukasz pozdrawia czytających gazety po nocach. Pozdrawiamy, my też będziemy. No już co prawda dzień nastał, ale jeszcze za oknami nie tak, żeby już słonecznie i ciepło. Też będziemy zaglądać do prasy po godzinie piątej. Pan Waldek z Krasnego Stawu na nasłuchu, pan Paweł z Łosic, coś tam w Łosicach, plus 19, teplo, teplo. Od pani Kasi, wiejskiej korespondentki, też dziś pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, na wsi mazurskiej też dużo wody i pada, i pada, i padać jeszcze będzie. O czym pan synoptyk w prognozie pogody pewnie jeszcze będzie zapewniał kilkukrotnie. W Nysie 16 stopni. Na razie nie pada. To od pani Iwony. Ważny sygnał od pana Andrzeja z Krakowa, że 18 na polu. Sygnał także od pana Adama. Rozpoczynamy nowy dzień wspólnie, tanecznym krokiem. No i dobrze. Pani Beata z Elbląga dodaje plus 19. A jak zwykle pamiętamy, to z tych sezonów jesienno-zimowych. Pani Beata czeka na te minus 10. No niech i tak będzie. Pan Antoni ze Szczebrzeszyna na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały poranne. Pan Andrzej z Prostek też jest z nami. Sygnał od pana Krystiana i od pana Piotra. W drodze do pracy także pan Zbyszek. Znowu pytanie, jak ma na imię czerwony kapturek? Ech, te poranne zagwozdki. Gdyby państwo mieli ochotę, polecamy. Mail, telefon i SMS w każdej sprawie. Sygnały zagraniczne już za chwileczkę, już za momencik, a na budziku za 7 minut piąta. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Elektryczne gitary w odświeżonej, nowszej wersji przeboju Jestem z miasta.